se ve školách učí, že muchomorky jsou jedovatý? No, protože jsou jedovatý. Omyl. Ve skutečnosti jsou halucinovatý. To jako, že nejsou jedovatý. Některý možná jsou trochu jedovatý, ale především jsou halucinovatý. A to chceš jako sníz muchomorku? Dobrodružství, které není nebezpečný, není dobrodružství. Danser. fonctionne puisqu'elle l'incarne quand elle est en cours. Il y a dans ce mouvement quelque chose qui rappelle un petit peu le mur de la société qui se dresse devant les toffeurs. Thank you. darkness which comes with evil, destructive forces in man's nature.